zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 30 sierpnia, jest 17. Przed nami serwis Trójki i Filip Jarek. Szkoły są w pełni gotowe na powrót nauki stacjonarnej, zapewnia po posiedzeniu Rady Gabinetowej prezydent Andrzej Duda. Papież Franciszek pośrednio zaprzeczył spekulacjom części mediów, jakoby miał zrezygnować z powodu złego stanu zdrowia. Od dziś w radiobooku Zaklęty Dwór Walerego Łozińskiego w mistrzowskiej interpretacji Krzysztofa Kolbergera. Prezydent Andrzej Duda poinformował po posiedzeniu Rady Gabinetowej, że szkoły są gotowe na powrót nauki stacjonarnej, a rząd nie przewiduje nauczania hybrydowego czy zdalnego. Jak mówił prezydent, uczniowie nie będą zobowiązani do noszenia maseczek podczas lekcji, ale podczas przerw już tak. W szkołach odbywały się będą również nieobowiązkowe szczepienia, przypomniał Andrzej Duda. Te szczepienia będą rodzicom proponowane. W pierwszym tygodniu będzie akcja informacyjna, w drugim tygodniu rodzice będą mogli złożyć deklarację o zgodzie na szczepienie i wtedy od trzeciego tygodnia roku szkolnego byłyby prowadzone w szkołach szczepienia. W zależności od tego, ile dzieci będzie, czy młodzieży będzie zgłoszonych do zaszczepienia, to albo będą się szczepili w punktach, które są stałymi punktami szczepień w danych ośrodkach, albo będzie organizowany punkt szczepień specjalnie dla danej szkoły. To w zależności od tego, jaka w danej szkole będzie sytuacja. Szczepienia w szkołach dotyczyć będą uczniów od 12 roku życia. Za ich organizację odpowiedzialni są dyrektorzy placówek. Prezydent Andrzej Duda zachęcił do szczepień przeciwko COVID-19 i podkreślił, że są najlepszą ochroną przed ciężką chorobą i hospitalizacją. Pandemia tymczasem eskaluje. W ciągu minionej doby wykryto 151 zakażeń koronawirusem. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba infekcji rośnie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj mamy 151 nowych przypadków, to jest o 42% więcej niż tydzień temu, czyli widzimy, że niestety trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje i niestety nabiera dość dużego rozpędu. To jest dość niepokojące, ponieważ widzimy, że tych nowych przypadków z dnia na dzień przebywa. Także przebywa nam osób, które są hospitalizowane, które muszą trafiać do szpitali. Wszystkie niezbędne informacje na temat szczepień znajdą Państwo w serwisie szczepienia.polskieradio24.pl. Rośnie zagrożenie powodziowe w Małopolsce. Jak mówi wojewoda Łukasz Kmita, sytuacja hydrologiczna jest stabilna, ale prognozy nie są zbyt optymistyczne. Po intensywnych opadach deszczu woda w okolicach Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza podtapia drogi i posesje. Od rana strażacy mają wiele pracy, mówi wojewoda. Mamy w tej chwili informacje ze służb Straży Pożarnej o ponad 50 interwencjach związanych z opadami atmosferycznymi, głównie w rejonie Nowego Sącza i Tarnowa. Prognozy nie są najlepsze, mówią o tym, że do środy może padać. Wobec powyższego wszystkie służby będą w podwyższonym stanie działań. O 16 w Krakowie rozpoczęło się posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego w związku z sytuacją hydrologiczną w Małopolsce. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono w powiecie myślenickim i limanowskim oraz kilku gminach powiatu dąbrowskiego. Papież pośrednio zaprzeczył pojawiającym się coraz częściej we Włoszech domysłom o jego rychłej rezygnacji. Franciszek udzielił wywiadu hiszpańskiemu Radiu COPE, a więcej o tym nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Radio COPE to druga pod względem słuchalności rozgłośnia w Hiszpanii. Należy do hiszpańskiego episkopatu. Dziś rozgłośnia nadała fragment długiego wywiadu z Franciszkiem, który zostanie wyemitowany jutro. Przytaczają je włoskie telewizje i agencja ANSA. Papież, pytany o komentarz do plotek we włoskich mediach o jego rzekomo bliskiej rezygnacji z powodu stanu zdrowia, powiedział: jeszcze żyje. Zawsze, gdy papież jest chory, zrywa się wiatr albo huragan konklawy. Franciszek, odnosząc się do choroby jelit, w związku z którą był w lipcu operowany, powiedział, nie podając bliższych szczegółów, że życie uratował mu doświadczony pielęgniarz. Papież 12 września udaje się do Budapesztu, a następnie z pielgrzymką na Słowację. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jak w każdy poniedziałek, tak i dziś w Radiobooku pojawi się nowy utwór. Tym razem będzie to Zaklęty Dwór Walerego Łozińskiego w mistrzowskiej interpretacji Krzysztofa Kolbergera. Premiera o 19:00 zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To chyba pierwsza polska powieść przygodowa, bo cóż innego mógł napisać człowiek, który uwielbiał się pojedynkować, był bardzo porywczy i awantura to jego drugie imię, a naprawdę nazywał się Walery Łoziński. Powieść Zaklęty dwór w 1977 roku przeczytał niezapomniany Krzysztof Kolberger. Jak to? Co mówisz? Nowy dziedzic Żwirowski nie żyje? Zawołał grobowym głosem. Radiobooki, przypomnijmy, dostępne są na kanale na YouTube i na Facebooku. To już ponad 50 utworów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Adam Malecki. Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła zgrupowanie przed kolejnymi meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy zagrają z Albanią, San Marino i Anglią. Pierwszy z tych meczów 2 września na PGE Narodowym w Warszawie. Wiadomo już, że w tych spotkaniach nie zagrają kontuzjowani Kasper Kozłowski, Sebastian Szymański, Krzysztof Piątek i Dawid Kownacki, a także na zgrupowanie nie przyjedzie zakażony koronawirusem Mateusz Klich. Żeby uzupełnić braki, selekcjoner Paulo Souza, który obchodzi dzisiaj 51. urodziny, dowołał Jakuba Kamińskiego i Kamila Piątkowskiego, a później także Bartosza Slisza i Damiana Szymańskiego. Pierwszy raz powołanie do seniorskiej kadry otrzymał piłkarz AS Romy Nikola Zalewski. Wychowany we Włoszech Polak przyznaje, że to dla niego spełnienie marzeń. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Rozmawiałem z trenerem i chciał mnie tutaj bardzo mocno i po prostu cieszę się bardzo. Dostałem powołanie, byłem w szatni w Romie i zadzwoniłem od razu do taty. I powiedziałem, że dostałem powołanie. Cieszę się bardzo i krzyknął, popłakał się i też się cieszy bardzo. Nigdy nie było Polska czy Włochy, było zawsze Polska i Polska będzie. To było marzenie od dziecka. A Paulo Souza zdradził także, że numerem 1 w bramce reprezentacji pozostaje elektryczny Wojciech Szczęsny. To teraz przechodzimy do wątku Igrzysk Paraolimpijskich. W Tokio rywalizacji przypatruje się Krzysztof Kuzak. Do 11 zdobytych od środy do niedzieli, dziś następne 2 medale dla reprezentacji Polski dołożyli tenisista stołowy Rafał Czuper i sztangistka Marzena Zięba. Czuper w finale rywalizacji zawodników na wózkach, tak jak 5 lat temu w Rio de Janeiro, tak i w Tokio stanął naprzeciw wirtuoza rotacyjnych zagrań Francuza Fabien Lamyrault i znów lepszy okazał się rywal, który wygrał 3-2. Jestem troszeczkę rozgoryczony, zostaje lekki niedosyt, ale no spójrzmy prawdzie w oczy, to są moje drugie igrzyska, to jest mój drugi srebrny medal w grze indywidualnej. Natomiast wicemistrzyni paraolimpijska w wyciskaniu sztangi w kategorii do 86 kg Marzena Zięba tym razem dołożyła do kolekcji brąz za wynik 140 kg. Dałam siebie 200%, bo chciałam tutaj wystąpić jak najlepiej, bo wiedziałam, że konkurencja jest większa niż w Rio i chciałam po prostu w tej trójce być. No i się spełniło moje marzenie. Jutro następne medalowe szanse. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Nasze siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają jutro z Turcją. Do 1/4 finału Mistrzostw Świata do lat 19 awansowała kadra siatkarzy. Polacy w Teheranie pokonali 3-0 Kolumbię. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 19, a o 17.50 Studio US Open. Pada i padać będzie w wielu miejscach w kraju. Wieczorem zachmurzenie całkowite i duże przewidują synoptycy. Tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu i gdzieniegdzie burze. Temperatura od 14 do 19 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. W czasie burz jednak może być porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt. I witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17. Elżbieta Malinowska, Jacek Kisielewski, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki.

że nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Takiemu to dobrze. Absolutnie nic i Oyster Boy. Zapraszamy do trójki, 16 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, zapowiedź remontu dolnośląskiego odcinka autostrady A4 wzbudziła wiele emocji. No nie ma się czemu dziwić, skoro pojawiły się projekty, aby trasa od granicy z Niemcami aż po Wrocław przebiegała w nowych miejscach, często nawet oddalonych o 30 kilometrów od obecnej drogi. W sumie było 9 takich koncepcji. Reporterzy Radia Wrocław właśnie ustalili, że przebieg odremontowanej A4 jest już znany, można nawet powiedzieć, że doskonale i to wszystkim znany, bo mapy raczej się nie zmienią. Andrzej Andrzejewski. Było 9 koncepcji, została tylko jedna. Jako pierwszy potwierdził mi to starosta legnicki Adam Babuśka. Tak, ten etap jest zakończony. Z tych różnych koncepcji, no z mojej wiedzy, autostrada będzie starym korytarzem szła. Teraz już do tego przebiegu jest robione studium techniczno-środowiskowe. Nieco inaczej do sprawy podchodzi Lidia Markowska, szefowa wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej zdaniem ostateczny przebieg A4 może się jeszcze zmienić, ale tylko na odcinku, który mieszkańców regionu legnickiego raczej mało interesuje. Chodzi o część trasy w okolicach Wrocławia. W obecnym śladzie byłoby wyburzenie tego, co jest lokalizacja całkiem nowej jezdni z trzema pasami ruchu, z pasem awaryjnym, być może w dalekiej kiedyś przyszłości możliwość jeszcze dalszej rozbudowy. I w drugiej analizie całkiem nowy przebieg autostrady A4 na długości około 40 km od rejonu węzeł Kostomłoty do nowego węzła między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezimierz. To dobre rozwiązanie dla powiatu legnickiego? Oczywiście te zdania są podzielone. Jako powiat myśmy optowali za przebiegiem równoległej trasy do obecnej. Układ komunikacyjny by został zachowany. Mielibyśmy właściwie dwa połączenia dobrej jakości z Wrocławiem. Budowa zupełnie nowej drogi, nawet oddalonej od Legnicy o kilkanaście kilometrów, przede wszystkim pozwoli uniknąć paraliżu komunikacyjnego w momencie wypadku, czyli sytuacji, które doskonale znamy, dodaje Jan Serkies, burmistrz Chojnowa. Jestem za wariantem pozostawienia tej starej autostrady, z której obecnie korzystamy, no i wybudowanie nowej, która byłaby też ruchem bezkolizyjnym. Gdyby się coś zadziało, no to wtedy moglibyśmy korzystać z tej starej autostrady. Korzystałby z tego również Chocianów czy inne gminy, które są naokoło. Mało tego, remont A4 w obecnym korytarzu to źródło wielu problemów. Nie tylko kierowców, którzy latami będą musieli borykać się z utrudnieniami wynikającymi z budowy. To również spory problem dla gmin, które stracą szybki dojazd do obecnej autostrady, bo z pewnością liczba węzłów po remoncie będzie mniejsza. Zabiegamy tylko o to, żeby zachować tych zjazdów jak najwięcej. Rafał Plezia, wójt Legnickiego Pola, mówi wprost, wolałbym, aby nowa autostrada powstała w zupełnie innym miejscu, bo remont obecnej i likwidacja węzła Legnickie Pole odetnie nas od świata. Ten zjazd pozwala nam spowolnić, rozładować ruch w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dlatego że duże ciężarówki nie jadą do Legnicy, tylko zjeżdżają tym zjazdem w Legnickim Polu. I to powoduje, że te korki, które są przy przejeździe kolejowym o godzinie 14 i 7, że one są dużo, dużo mniejsze. Szefowa wrocławskiej GDAKi Lidia Markowska zastrzega, że ostateczna mapa węzłów zjazdowych wzdłuż A4 powstanie po licznych rozmowach ze wszystkimi gminami sąsiadującymi z trasą. Bierzemy pod uwagę kilka czynników. To jest czynnik społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, ale przede wszystkim, i to jest kluczowe, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. Tylko że w regionie legnickim chyba nikt nie ma wątpliwości, że najbezpieczniejszy wariant to budowa nowej autostrady, oddalonej nawet o kilkanaście kilometrów i przeobrażenie obecnej A4 na przykład w trasę szybkiego ruchu. Tematem zajął się Andrzej Andrzejewski. Thank you. na wieczność żadnego z dni. Tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu. Po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Wiem, niektóre marzenia zbyt szybko stają się prawdą. Słyszę, jak ciągle wybija się rytm tego, co za mną. Nic nie wróci tych dni. Czas i zabrał mi to. Słyszałem wyraźnie, jak wyprzedził mnie o krok. Dziś już wiem, niektóre marzenia zbyt szybko stają się prawdą. Słyszę, jak ciągle wybija się rytm tego, co za mną. Komu bije ten dzwon? Bije tobie, on spójrz, przecieka przez palce czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm Beastie Boys. 27 minut po godzinie 17. Rzecz, która na pewno zainteresuje wszystkich, którzy korzystają z jakże popularnych ostatnio hulajnóg elektrycznych. No to takie przypomnienie, bo od dziś strażnicy miejscy i gminni mają nowe uprawnienia do nakładania mandatów za wykroczenia popełniane przez kierujących hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego. Mandaty nawet 500 zł grożą od dziś kierującym, którzy nie przestrzegają przepisu. To przypomnijmy, o jaki przepis chodzi. Kto kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany. To wyjaśnijmy jeszcze jedno. Prędkość pieszego, taka szacunkowa, to 4-6 km na godzinę. Proszę uważać, jeśli korzystają Państwo z wszelakich urządzeń transportu osobistego. While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle. And a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line was, would you? So long. 2,5 minuty temu minęła 17:30. Krótko o pogodzie, krótko, bo pochmurno i ponuro, nie ma się nad czym rozwodzić. Wieczorem zachmurzenie całkowite i duże, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwe większe przejaśnienia. Do tego opady deszczu i gdzieniegdzie burze. Temperatura od 14 do 19 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. W czasie burz może być nieco silniejszy z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. 17:33 minuty. Czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzone Polskim Ładem będą kosztować samorządy około 150 miliardów lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego mają być o około 10% wyższe niż prognozowane. Przygotowujemy pewne rozwiązania legislacyjne w tym obszarze, które będą się opierać na dwóch filarach. Filar pierwszy – rozwiązania prawne, które de facto będą gwarantować jednostkom samorządu terytorialnego nie mniejsze z roku na rok udziały w podatkach dochodowych, czyli dochody z tego tytułu nie będą spadać, mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów. Drugim filarem będzie wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tak zwanej subwencji rozwojowej, która będzie naliczana w zależności na przykład od liczby mieszkańców, ale także aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego i ta część nowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego będzie uzupełniać ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mechanizmem wspierającym samorządy ma być także program inwestycji strategicznych, który będzie oferował bezzwrotne dofinansowanie inwestycji samorządowych, co ma zwiększyć ich skalę. W tym roku do samorządów trafi też 8 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów nie wyklucza wprowadzenia w miejsce podatku dochodowego podatku przychodowego. Mówił o tym na antenie Polskiego Radia minister Tadeusz Kościński. Zdaniem ekonomistów podatek przychodowy byłby korzystny dla budżetu, ale i sprawiedliwy dla przedsiębiorców. Na czym polega istota podatku przychodowego? O tym porozmawiam już za parę minut z ekspertem prawa podatkowego, mecenasem Maciejem Oniszczukiem. Już jutro Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie e-faktur. Faktury takie będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem krajowego systemu e-faktur. Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o VAT, nowe przepisy dadzą możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,22 zł. Za euro 4,56 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,87 zł. A funt brytyjski 5,32 zł. Hey, shady baby, I'm hot, like the prodigal son. Take a bite of leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk and Associates. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Minister finansów na antenie Polskiego Radia niedawno stwierdził, że nie wyklucza wprowadzenia tak zwanego podatku przychodowego. Od razu pojawiło się wiele wypowiedzi na temat tego pomysłu. Czy zgadza się Pan z taką opinią, że jest to podatek, gdyby został wprowadzony, korzystny dla budżetu państwa i sprawiedliwy dla przedsiębiorców? Myślę, że możemy tutaj z tym stwierdzeniem jak najbardziej się zgodzić. Jest to wręcz postulat organizacji przedsiębiorców od wielu lat już podnoszony i tak naprawdę nie musimy tutaj już zgadywać, bo jest to rozwiązanie, które istnieje od 2018 roku w systemie podatkowym Rumunii. Rumunia jest krajem, który zawsze nam się kojarzy troszeczkę bardziej z ubóstwem, czy krajem powiedzmy takiej drugiej kategorii. Oni właśnie w 2018 roku wprowadzili u siebie dla firm podatek przychodowy, czyli taki podatek, który liczymy od przychodu ogólnego, nie pomniejszonego o koszty, nie od dochodu. I on wynosi 1% dla mikrofirm zatrudniających co najmniej 3 pracowników i 3% dla firm niezatrudniających pracowników, jeżeli one nie przekraczają 1 000 000 euro obrotu. I co się okazało? Tak naprawdę rozwój i uproszczenie systemu sprawiło, że w świetle pensji średniej Rumunia w zeszłym roku przegoniła Polskę. Więc jakby efekty mówią same za siebie i przede wszystkim myślę, że tutaj zawdzięczać to możemy uproszczeniu tego systemu oraz to, że korporacje międzynarodowe, które teraz jak wiemy, bardzo rzadko ten podatek CIT w Polsce płacą, nie mają wtedy możliwości optymalizowania swoich podatków. Skoro tak to ładnie wygląda, to dlaczego takiej formy opodatkowania nie wprowadzono już wcześniej? Zasadą jest, że mamy do czynienia zawsze z podatkami dochodowymi. Tradycyjnie też w przypadku podatku CIT, czyli Corporate Income Tax, tak to wyglądało i od zawsze tak było. Natomiast to jest już bardziej kwestia reformy pewnego systemu. U nas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych już mamy w niektórych formach firm, możemy go pod pewnymi postaciami stosować i bardziej to była kwestia fakultatywna dla części przedsiębiorców. Teraz w przypadku najmu na przykład też będzie obowiązkowe. Natomiast nie było takiej reformy globalnej z uwagi na to, że tradycyjnie ten podatek dochodowy był tym dominującym sposobem rozliczeń. Natomiast podatek przychodowy ogólny był pewną formą troszeczkę rewolucji, eksperymentu i nie wiadomo było do końca, jak to będzie wyglądało. Poza tym myślę, że też lobbying tych korporacji, które na podatku dochodowy są w stanie, powiedzmy, dużo lepiej wychodzić finansowo, też był nie bez znaczenia. Nie od dziś wiadomo, że w takich sytuacjach podatkowych diabeł tkwi w szczegółach. Czy tu ma Pan na myśli jakieś problemy z wprowadzeniem tego podatku? Tak, no myślę, że tutaj przykładem, że tak to w idei może wyglądać bardzo dobrze, a w diabeł tkwi, tak jak pan słusznie powiedział w szczegółach, może być podatek estoński. To tylko przypomnę słuchaczom, że estoński podatek CIT to jest forma też tego pewnego eksperymentu, który rząd Estonii wprowadził w ramach swojej reformy podatkowej i od kilku lat firmy tam nie płacą podatku, jeżeli nie są wypłacone dywidendy. Czyli możemy sobie akumulować ten dochód w spółce i do momentu wypłaty nie płacimy podatku. U nas próbowano to rozwiązanie skopiować, dlatego że w Estonii no, bardzo się fajnie sprowadzało. Tam powiedzmy jest też to połączone z taką digitalizacją całego systemu prawnego i prawa spółek. W Estonii to bardzo fajnie się sprowadzało i u nas ten podatek estoński postanowiono skopiować. I tak naprawdę to skopiowanie sprawiło, że masa wyjątków, zwolnień, wyłączeń, drobnych druczków i gwiazdek, że z tego podatku skorzystało raptem kilkaset firm, kiedy planowało no, kilkaset tysięcy firm. Więc podobnie jak we wszystkich sytuacjach, jeżeli mówimy o podatku przychodowym, idea jest fantastyczna. Wszystko zależy od tego, jaki będzie ostateczny kształt wprowadzonych, uchwalonych przepisów, gdyż to może zaważyć o to, że takie rozwiązanie się powiedzie, bądź też będzie obarczone porażką. Bardzo dziękuję za ten komentarz, za te wyjaśnienia. Ekspert prawa podatkowego Maciej Oniszczuk był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia. Podsumowanie dnia.

Liebeck i Youngblood. Za 11,5 minuty, godzina 18, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Kibice tenisa w niebo wzięci. Rozpoczął się ostatni w roku turniej wielkoszlemowy, tradycyjnie na Flushing Meadows w Nowym Jorku. Stąd od dziś nasza nowa pozycja antenowa. US Open w Trójce. Adam Malecki. Czas na wielkoszlemowy US Open. Jest początek turnieju, pierwszy tydzień, więc z nadziejami podchodzimy do występów naszych reprezentantów. A w grze singlowej będzie ich czworo. Iga Świątek, Magda Linet, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Dzisiaj swoje mecze pierwszej rundy rozegrają Magda i Kamil. Ten drugi po dobrym występie w kwalifikacjach zmierzy się z tenisistą z Finlandii, mówi Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie. Emil Ruusuvuori to jest młody, 99 rocznik, 22 lata, 76 w rankingu, bardzo solidny zawodnik. Ja pamiętam go jako juniora jeszcze, bo miałem okazję w Helsinkach go widzieć podczas turniejów ITF-u. No zapamiętałem taką sprawną, szybką, zdecydowaną postać, która gra solidny tenis, może bez jakiegoś super błysku, ale on się piął na to miejsce, które teraz zajmuje. Więc Majsza, który jest w dobrej formie, bo przeszedł jak burza kwalifikacje bez straty seta, no to może być ciekawa konfrontacja. A Magda Linet? Ją czeka ciężki bój z młodą Amerykanką. Coco Gauff, czyli amerykańska gwiazda, która ma zastąpić niegrającą Serenę Williams, więc wszystkie oczy Nowego Jorku, całej Ameryki tenisowej jest zwrócone właśnie na Coco Gauff i z Magdą Linet. Magda ostatnio dobrze gra, jak Cleveland dotarła do półfinału, tam przegrała. Teraz w ostatnich tygodniach jej forma idzie w górę. Z kolei młoda Amerykanka może mieć ogromną presję, bo właśnie ta cała Ameryka patrzy jej na ręce. Nie dopuszczają oczywiście Amerykanie tego, żeby ona mogła z US Open w pierwszej rundzie odpaść. Ciężki też na poziomie fizycznym mecz dla Magdy, ale już się cieszę na to spotkanie, bo naprawdę zapowiada się fascynująco. A jak do losowania i meczu podchodzi sama Magda? I tak to nie jest jakby najgorsze losowanie, jakie mogło być. To jest mecz każdy inny do wygrania. Wydaje mi się, że będę musiała zagrać naprawdę bardzo dobry mecz, bo Coco jest bardzo solidna i bardzo waleczna, ale uważam, że jak najbardziej mam jak największe szanse, żeby wygrać. Oczywiście głównym tematem US Open jest występ Nowaka Dżokowicza. Czy po Australian Open, French Open i Wimbledonie Serb wygra także US Open? Czyli zgarnie pełną, wielkoszlemową pulę w roku? Gracz, jeden z najbardziej inteligentnych, przebiegłych wręcz na korcie. Sposób grania doprowadzony do perfekcji, wszystko podporządkowane wynikowi, ekonomii na korcie, to tu jest genialny. Tu jestem jego fanem. Nie jestem fanem tego, co robi czasami poza kortem, czasami na korcie ostatnie te wybryki. W US Open nie ma sędziów liniowych, więc nikogo nie ustrzeli piłką, bo mamy Hawkeye Live, filmują z pokoju automaty. Powiem tak, że trzymam kciuki bardzo mocno za tego wielkiego szlema, żeby odwygrał, bo jemu się ten szlem po prostu należy za całokształt, za to, jak potrafił doprowadzić do perfekcji swoje granie, jak podporządkował całe swoje życie tym największym turniejom, wynikom, więc trzymam za niego kciuki. Nie ma Rogera Federera, nie ma Rafaela Nadala, oczywiście ta młoda gwardia, Zwieriew i spółka, oni są gotowi, żeby tą koronę odebrać, więc będzie bardzo ciekawa walka. Zobaczymy, jak Nowak będzie szedł przez turniej, bo to też jest ważne na dystansie, jak będzie kolejne przeszkody przechodził. A co na to sam Nowak Dżokowicz? Jestem bardzo zdeterminowany, żeby grać tu najlepszy możliwy tenis. Nie chcę mówić, że jeśli nie teraz, to nigdy. Wierzę, że będę miał jeszcze kolejne szanse na wygranie kolejnych turniejów wielkoszlemowych. Nie wiem, czy będę miał szansę na wygranie 4 turniejów w jednym roku kalendarzowym, więc rzeczywiście obecna sytuacja i szansa są wyjątkowe. Nie zamierzam jednak narzucać na siebie dodatkowej presji. To, co już osiągnąłem w tenisie, jest czymś istotnym, także z mojego punktu widzenia. Na to wszystko pracuję od lat, dzień po dniu, żeby dochodzić do takich chwil, tworząc historię. Czekamy w US Open na wielkie tenisowe emocje. Piękne mecze, także w wykonaniu Polaków. US Open w Trójce. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak my ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Yeah.